الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. پیارے بھائیو اور دوستو عزیزو، اس ماہ مبارک میں جس سے اللہ پاک کی توفیق سے جو کچھ کیا، نیکیوں سے، نمازیں، تراویح، قرآن، دعائیں، صدقہ خیرات، اللہ جل شانہ اس کو قبول فرماتے ہیں. کیا قبولیت کا ہے؟ قبول ہو سب کچھ ہے ورنہ جیسے نماز کے بعد نماز پر دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، نماز دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ نماز ہی پڑھی لیکن نماز نے بد دعا دی کہ تیرا ستیہ ناش جائے، اور یہ نماز پڑھی کہ اللہ تجھے ایسا آباد کرے جیسے مجھے، ایسے ہی روزے، ایسے ہی قرآن کی تلاوت، ایسے ہی جتنے اعمال خیر یہ ہیں ہمارے مبارک میں، وہ دونوں طرح کے. اسی لیے جو کمی کوتاہی ہے اس پر تو اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اللہ معاف کر دے، تیری شان کے مطابق نہیں ہوا. جو توفیق دی وہ تو نے توفیق دی، اور تیری توفیق سے ہوا اس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے. ایک دعا تو یہ کرنی ہے بار بار بار بار. دوسرے قرآن یہ کہتا ہے کہ یا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و رب العالمین، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والوں تم کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. مفسرین کہتے ہیں کہ جو کہو وہ کرو، اس کے لیے قرآن کہتا ہے. تو تم نے سب سے پہلے یوں کہا ہے یا اشھد ان لا الہ الا اللہ، نفع نقصان، عزت عزت، زندگی موت، بیماری تندرستی، حالات اچھے ہونے برے ہونے، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. یہ تو تم کہتے ہو، اس پر عمل کب ہوگا؟ جب اس کی بات مانو، جب وہی سب کچھ کرنے والا ہے تو اس کا کہا مانو. تم کیوں نہیں کرتے ہو جو کہتے ہو؟ قبول مختن عند اللہ ان تقول ما لا تفعلون، جو کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو اللہ کے ہاں بہت سخت بات ہے. اور یہ تو مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. گھر میں باپ کو بڑا مانا ہے، باپ بڑا ہے، کہتے تھے وہ کون ہے تمہارے؟ میرے ابا ہیں. لیکن ابا جب کبھی کچھ کہیں تو یہ ابا بہت خوش ہوگا، یہ کیسا بیٹا ہے جو کہتا ہوں وہی، تو یہ میرا کیسا بندہ ہے، ہر قدم پر تو میں نے حکم دیے ہیں. تمہارا نکاح کیسا ہو، تمہاری عبادت کیسی ہو، تمہارے معاملات کیسے ہوں، اخلاق کیسے ہوں، تمہارا رہن سہن کیسا ہو، خدا کی مخلوق کے ساتھ کا برتاوا کیسا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، عوام کے ساتھ، وہ تو سارا میں نے بتا دیا ہے میرے نبی کے ذریعے. کرتے ہیں یہ میرے یہاں بہت سخت بات ہے، میں ناراض ہو جاؤں گا. اور اللہ کی ناراضگی سے بڑھ کر کوئی ناراضگی نہیں. جیسے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی رضا نہیں، ایسے اللہ کی ناراضگی. اسی لیے دوسری آیت میں کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی کے بھی حالات کو نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے کو نہ بدلے. پر اپنے کو بدلنے کا مطلب ما یغیر فی قلب، ان اللہ لا یغیر ما بانفسهم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ کسی کے حالات کو نہیں بدلیں گے، نہیں بنائیں گے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اندر سے نہ بنا لیں. کہ اندر کیا ہے؟ ایک دل ہے، اور یہ دل لا یسعنی سماء ولا ارض ولا الا یسعنی قلب عبد المؤمن او کما قال علی، حدیث قدسی ہے. اللہ خود فرماتے ہیں مجھے آسمان اپنے نہ سمو سکتے ہیں، نہ زمینیں سمو سکتی ہیں، اگر مجھے کوئی سمو سکتا ہے تو مومن بندے کا دل سمو سکتا ہے. میری عظمت، میری بڑائی، میری قدرت کو ماننا، میرے خزانوں کو، میری صفات، اگر اس پر. اس لیے کہا وہ کرو جو کہتے ہو، اور کہتے ہو قلبے کو تو قلبے کی جگہ اصل دل ہے، اس دل میں اللہ کی ذات کا یقین تھا. لیکن دنیا اسباب کی دنیا ہے، ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے اسباب بنائے ہیں. بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، سردی لگے تو کپڑا اوڑھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا داووا عباد اللہ، اللہ کے بندو دوا کیا کرو، کہ بیمار ہو تو دوا کرو. جس اسباب بنائے، ایسے ہی دنیا محنت کی جگہ ہے. کوئی آدمی بیکار نہیں بیٹھا رہتا, یہ دکھتے ہیں نا, سب محنت کرتے ہیں, لیکن کوئی زمین کی, کوئی مکان کی, کوئی پتھر کی, کوئی کپڑے کی, کوئی طرح کی, کوئی کسی کی کرتے ہیں. کہ وہ ایمان جس پر تمہارے حالات بنیں گے اور جس پر اللہ تم سے راضی ہوگا وہ ہے ایمان بنانا. اس ایمان کے بنانے کی جگہ دل ہے, اور اس کی محنت وہ سارے نبیوں والی اور سب سے اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نے سارے نبیوں نے جتنی محنت کی وہ ساری محنت بھی آپ کے ذمے کی, اور مزید بڑا ختم نبوت کی محنت ایسی کی کہ آپ تو دنیا سے فیصلہ فرما لیں گے, اپنے بعد والوں کو آپ کو جو میراث میں دینا ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ہم نبیوں کی جماعت امت کو پیسے کا وارث نہیں بناتے, جو اللہ کے یہاں سے لے کر آئے. کہ آپ کیا لے کر آئے؟ ایمان کی محنت اور دعا, دعوت اور دعا, یہ دو میراث ہے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ جو بیٹا باپ کی میراث کی حفاظت کرتا ہے خود مکان سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے, کاروبار سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے, اس کے آل اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے. اور جو اولاد باپ کی میراث کو جوئے میں, شراب میں اور واحد تباہی میں خرچ کرتا ہے, وہ سڑک پہ بھیک مانگتا کھڑا ہو جاتا ہے. جو بندہ اللہ کی نہیں مانے گا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑے گا وہ پھر بھیک مانگے گا یہودیوں سے, نصارہ سے, تمہارے جیسا کپڑا پہننا سکھا دو, تمہارے جیسی چال چلنا سکھا دو, تمہارے جیسے کھانے کھمانے سکھا دو, تمہارے جیسا جھوٹ بولنا سکھا دو, پھر بھیک مانگ رہے. امت اس وقت بھیک مانگ رہی ہے. اللہ جل جلالہ رحم نوازہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو سب سے بڑی دولت دی ہے, تو بارش کے بعد ایک دفعہ آپ سجدے میں ہیں, ایک صحابی تلاش کر رہے ہیں, قبرستان میں دیکھا وہاں نہیں, حجرہ شریف میں نہیں, مسجد میں نہیں, پورے مدینے کا چکر لگا لیا کہیں نہیں, ایک غار میں دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں. بہت دیر ہو گئی, چلو پھر آتا ہوں. دوبارہ آئے تو سجدے میں, پھر چلے گئے, تین مرتبہ آئے, چوتھی مرتبہ جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل رہے ہیں, اور ایک دم سے سمجھ گئے اللہ کے رسول, طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ پتہ نہیں دشمنوں نے آپ کے ساتھ کیا. اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ نے سجدہ کیا. فرمایا میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ نہیں کر لیا, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. پیارے نبی, آپ کے ہوتے ہوئے آپ موجود ہوں امت میں تو ہم امت کو عذاب نہیں دیں گے. آپ نے پردہ فرما لیا تو آپ کے بعد اگر امت دو بار استغفار کرتی رہے گی, وہ صورت والی نہیں, دو انگلیوں والی, دو گالوں پر دو انگلیاں اور ایک پیشانی پر, پھر توبہ ہو گئی اور مسجد سے نکلتے پھر وہ سارے کالے دھندے شروع کر دیے, وہ نہیں. حضور نے فرمایا ہے التوبۃ الندامۃ, توبہ نام ہے دل کی چوٹ کا, میں ہوں کون اور کر کیا رہا ہوں, میں ہوں کون اور کیا ہے میں نے کیا. بندہ اللہ کا ہوں, بندہ بن گیا نفس کا, جو نفس نے کہا وہ مانا, حلال حرام, جرائد جائز نہ جائز, بندہ اللہ کا ہوں, بندہ بن گیا ایسے کا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الہوا, تعیس عبد الدینار, تعیس عبد الدرہم, خواہشات کا بندہ ہلاک, پیسے کا بندہ ہلاک, اور دولتوں کا بندہ ہلاک. توبہ نام ہے دل کی چوٹ, بندہ اللہ کا ہوں, غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, کرنا مجھے وہ ہے جو میرا اللہ کا ہے, اور کہا اس طریقے سے ہے جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا اور کرنے کو فرمایا. جب یہ توبہ امت کہے گی تو توبہ پر اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو مقصد سے محبت بھی کرتے ہیں, بڑے بڑے درجات کا وعدہ بھی کیا ہے. بندہ ہے, گنہگار ہے, حضور نے فرمایا کلکم خطاؤن, تم تو سارے پاپی ہو, کیا تمہارا تاجر ہے, کیا تمہارا وکیل ہے, کیا تمہارا ڈاکٹر ہے, کیا تمہارا مولوی صاحب ہے, کیا تمہارا امام صاحب ہے, کیا تمہارے سب گنہگار ہو. حضور نے فرمایا خیر الخطاء التوابون, تمہارے سارے خطا کاروں میں سب سے اچھے خطا کار وہ ہیں جو بار بار بار بار بار بار ناک رگڑ کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے دو چیزیں ہیں، ایک نعمتوں کی شکر گزاری. اللہ خود کہتے ہیں میں افعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ تمہیں سزائیں دے کے کیا کرے گا اگر تم اس کی نعمتوں کی قدر کرو. یہ آنکھیں، یہ دانت، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ بات سر سے پیر تک کا ایک عدد، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اللہ نے جو ناخون بنایا ہے ویسا ناخون نہیں بنا سکتے. www.atabliq.com لگ جاتی ہے اور ناخن اکھڑ جاتا ہے تو پہلوان بھی ڈھیر ہو جاتا ہے. پھر تمہارے لیے زمینوں سے کیسی کیسی پیداوار، میوے، سبزیاں اور غلے، اور آسمان سے کیسی رحمت کی بارش ہے، کیسی ہوائیں، کیسے سارا سب کچھ تمہارے لیے کیا میں نے، اور تم اسی کو کھا کر اسی کو استعمال کر کے میرے سامنے آسٹریلین چڑھاتے ہو کہ تیرے نہیں مانیں گے، تیرے پاپ کریں گے اور تیرے گناہ کریں گے. اچھی بات ہے، پھر آ جاؤ بنا لو حالات، تم تمہارے ایک کے نہیں دس کارخانے ہو جائیں، ایک کے نہیں دس بلڈنگیں ہو جائیں، اور ایک کے نہیں کروڑوں اربوں روپیوں کی دولت ہو جائے. حالات نہیں بنیں گے، نہیں بنیں گے، نہیں بنیں گے. کیوں؟ نہیں بنانے والا ہوں. جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں نہیں بناؤں گا. اسی لیے توبہ دی ہے، توبہ کرو. رمضان مبارک اللہ پاک نے بہت عافیت سے گزروایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن روزے کا حق ادا ہوا نہ نماز کا، نہ کلمے کا، اللہ کا، نہ نبی کا، نہ کتاب کا. اس اپنی کمی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگنی ہے اور شکر کرنا ہے اور توفیق اللہ سے مانگنی ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا. گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے تو زبان نہیں ہلاتا سبحان اللہ کہنے میں کیا دل لگتی، لیکن توفیق نہیں ہے اللہ کی. اور یہ بتلایا من تحاون بالآداب عقب بالحرمان السنہ، جو بے ادب ہو کر کے جیتا ہے، نہ ماں باپ کا ادب ہے، نہ علماء کا ہے، نہ بڑوں کا ہے. فرمایا نا جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہمارا امت نہیں ہے. اسی نے کہا دین کلہ ادب، دین نام ہی ہے پورا ادب کا. اور یہ آج حضور نے اور یہ فرمایا کہ جو ادب کو ہلکا سمجھ کر، مستحب کو ہلکا سمجھ کر چھوڑتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے سزا دی جاتی ہے کہ اس سے سنتوں کی توفیق اللہ لے لیتے ہیں. جو سنتوں کو ہلکا سمجھ، جیسے جمعے کی علی نماز ہوگی نا جمعے کی، اور جمعے کے فرضوں کے بعد کیسے جائیں گے کہ کیا ہے، سنت ہے سنت ہے. جو سنتوں کو ہلکا سمجھ کے چھوڑتا ہے اللہ اسے سزا دیتے ہیں فرضوں سے محرومی کی، اور جو فرضوں کو ہلکا سمجھ کے چھوڑتا ہے من تحاون بالفرائض عوقب بحرمان الایمان، ایک دن اس کا تو ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے. اللہ میری تمہاری اور پوری امت کی حفاظت فرماوے، ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھے، اللہ رسول کی فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ جینے والا بناوے. اس کے لیے وہ جو جیسے زمین کی محنت الگ، کارخانے کی محنت الگ، وہ ایمان جو اندر بنانا ہے اس کی محنت الگ ہے. اس محنت کا نام نبیوں والی محنت ہے، اور وہ محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو میراث میں لے کر گئے ہیں. جو اس میراث کی حفاظت کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، نہیں کرے گا تو اللہ تو اللہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہے نہیں، یہی اپنا نقصان کرے گا. کسی نے یہ ہفتے کی گھنٹے مسجد کو وقت دینا اور ان کے مشورے میں جمعرات کی اجتماع میں مہینے کے تین دن سال کا چلہ، اس کی محنت یہ بتائی ہمارے بڑوں نے، جتنا اس پر رہیں گے اللہ اس کو دیں گے. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، کوئی کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو، کیسی اونچی ناک، لمبی ناک والا ہو، اور کوئی کتنا دولت مند ہو، اللہ ان دوسروں کو نہیں دیکھتے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ونياتكم. اللہ جل جلالہ و جمع نوالہ تمہارے جسم و جسموں کو تمہاری پرسنالٹیوں کو نہیں دیکھتا ہے, وہ تمہارے دل بھیتر کو تمہاری نیتوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے, اسی پر اس کے فیصلے ہوتے ہیں اور اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا اور اس کے فیصلے کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں. اسی لیے اللہ راضی ہو جائے یہ زندگی کا مقصد ہے, اور جتنا اللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی کیا ہے اتنا کسی نے راضی نہیں کیا. جو جتنی نبی کی چال چلے گا, نبی کی شریعت سنت پر عمل کرے گا, نبی کا دین سیکھے گا, نبی کے دین پر چلے گا اور یہ دین ہر ایک کو مل جائے اس کی محنت کرے گا, وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. پھر یوں کہا جائے گا تو من شدی من تو شدم تو تاش تن شدی من جا شدم من جا شدم تو تج شدی, پھر تو میرا اور میں تیرا, تو نے جو کہا میں سنوں گا اور میں نے جو کہا وہ تو نے مانا. اللہ ہمیں تمہیں عمل کی توفیق دے, اس کی نیت کرو, مسجدوں کو وقت دینا ہے, گھروں میں بھی اپنے نہن شہن کو اسلامیہ بیوی بنانا ہے اور اس محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے. جو جتنا کرے گا منجا ہے نفسی, جو کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے, نہیں کرتا ہے اپنے ہی ہاتھوں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ, سب سے سمجھدار وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پا لے. بہت نادان اور پرلے درجے کا بے وقوف ہے والعابد من اتبع ہواہ نفسہ ہواہ, یہ بہت نادان ہے, اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتا ہے وہ جو اپنی منمانی اور جی کی چاہت اور خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے اور پھر بڑی بڑی تمنائیں کرتا ہے. اللہ میری بھی تمہاری بھی عبادت فرماوے, بھاگیت نصیب فرماوے, صدقات کی نصیب فرمائے, کبھی کوتاہی تو معاف فرماوے اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں, اس نے جو توفیق دی اللہ اسے قبول کرے.